sangetet äävad ja vahin taevast ümber autode rahva meeletu tull. Seisan ja mõtlen, kus lahkisad vaevad, selles mul kodus aga ekstra rell. Kõnin pilt suunatud aastate taha, ei leia sealt seda, mis peatada võiks. Mõtled lõpuks endaga teha, lõparve ja vaimustab põrguse sõit. Surmale järgnema jälle peaks elu, hakkab taas see meeletu lõputu kaos. Kui surm on ju lõplik vaid väheke valus, ma arvan ja relva paduneid laen. Näen aksas ma loojuvad päikeses linna, ma olen nüüd kodus, revolveri käes. Ma tean mind keegi taga ei leina, kui pähe ja eespool valgus ma näen.